întreaga zonă. Mascații de la SIAS veniți de la București, trupele speciale din Timiș, Arad și Caraș-Severin, dar și zeci de jandarmi înarmați cu pistoale mitralieră și purtând veste antiglonți, scotocesc întreaga zonă pentru a-l găsi pe cel care l-a ucis, iar după amiază pe polițistul timișan. Și examenul de bacalaureat începe astăzi. Aproape 136.000 de absolvenți de liceu s-au înscris în această sesiune. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Papa Francisc și-a încheiat vizita de 3 zile în România. Înainte de a se întoarce la Vatican, suveranul pontif a mulțumit României pentru primirea oferită și de asemenea pentru șansa de a se ruga împreună cu poporul său. La Blaj, ultima etapă a vizitei sale maraton întinsă pe 3 zile, Sfântul Părinte a vizitat o comunitate săracă din oraș, cerându-le iertare romilor pentru nedreptățile comise de-a lungul timpului de Biserica Catolică, un gest salutat de presa internațională. Anterior, pe Câmpia Libertății, Papa Francisc a beatificat 7 episcopi greco-catolici. Suveranul pontif a devenit primul cap al Bisericii Catolice care vizitează atât capitala cât și Moldova și Transilvania. Iulian Auchi. În ultima zi a vizitei sale apostolice pe Câmpia Libertății din Blaj, în prezența a 120.000 de pelerini, Papa Francisc a oficiat ceremonia de beatificare a 7 episcopi greco-catolici martiri. Toți cei 7 episcopi beatificați au fost torturați în închisorile comuniste, la Gherla sau Sighet, pentru că au refuzat să renunțe la credință. Papa Francisc le-a recunoscut sacrificiul. Aceste ținuturi cunosc bine ceea ce înseamnă suferința oamenilor atunci când greutatea ideologiei sau a regimului e mai puternică decât viața și se pune deasupra a toate. Îi avem în minte în mod deosebit pe cei 7 episcopi greco-catolici pe care am bucuria să-i proclam. Programul vizitei papale a inclus și o vizită într-o comunitate de rom din Blaj. Aici, suveranul pontif a cerut iertare romilor pentru discriminarea la care au fost supuși de-a lungul vremii. Peste tot unde a mers Papa Francisc, pelerinii l-au urmat. Peste 150.000 de pelerini au participat la evenimentele publice din București. A doua zi, la Șumuleu Ciuc, peste 85.000 de oameni au fost prezenți la slujba încheiată cu un îndemn la conviețuire în pace. La Iași, Papa Francisc a fost așteptat de peste 150.000 de credincioși, în fața cărora a spus că România este grădina Maicii Domnului, așa cum spusese acum 20 de ani și Papa Ioan Paul al II-lea. Ploaia s-a oprit și pe cer a apărut curcubeul la plecarea Papei Francisc de pe aeroportul din Sibiu, asta deși era în vigoare un cod portocaliu de ploi și vijelii. 2000 de oameni l-au aclamat pe suveranul pontif în momentul în care a ajuns pe scara aeronavei, s-a întors și s-a înclinat în fața românilor care l-au primit cu atâta bucurie și căldură. Ne aduce detalii corespondentul Europa FM, Lidia Bădălie. Cu un zâmbet sincer, dar și cu modestia de care a dat dovadă în fiecare ocazie, a reușit să intre repede și sigur în inimile a milioane de români de diferite confesiuni religioase. Oamenii spun că în cele 3 zile cât a stat în țara noastră, Papa ne-a așezat unii lângă alții și ne-a îndemnat să mergem împreună. O vizită care ne dă speranțe, o vizită care ne dă liniște, o vizită binevenită, eu zic, pentru România. Îi mulțumim că a venit la noi în România și că iubește poporul român. Cred că este unul dintre cei mai respectați oameni de pe planetă la ora actuală, fiindcă am observat că propovăduiește numai binele și vrea să împace pe toată lumea. Pe chipul tuturor oamenilor s-a văzut atâta bucurie și atâta împlinire sufletească. Despre Papa Francisc s-a spus că aduce soarele acolo unde merge. Așa s-a întâmplat și ieri, când o ploaie torențială s-a oprit brusc atunci când suveranul pontif se îndrepta spre covorul roșu. Iar curcubeul care s-a așezat pe cerul Sibiului în timp ce aeronava în care se afla papa rula pe pistă, a sporit bucuria tuturor celor prezenți și le-a adus mai multă speranță. Lidia Bădilă, Europa FM. Despre vizita Papei Francisc în România a vorbit colega noastră Anca Grădinaru cu corespondentul Reuters la Vatican. Iată impresiile acestuia. În această țară, Papa a fost foarte bine primit, deși catolicii sunt o minoritate. Aici a fost întâmpinat cu multă căldură, cu multă afecțiune, în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în Bulgaria, unde a fost o primire formală, prece. Aici toată lumea a fost alături de Papă în mesajul său de onoare a celor care au suferit în timpul comunismului. Și cred că unul dintre lucrurile pe care Papa vrea să le transmită, în special celor tineri, e să prețuiască libertatea realitatea de acum și să nu uite ce s-a întâmplat. Acum 40 de ani, o asemenea slujbă în aer liber n-ar fi putut să aibă loc. Să prețuim așadar libertățile de acum, pentru că dacă nu suntem atenți, s-ar putea să le pierdem. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Bărbatul înarmat care a împușcat mortal un polițist din orașul Recaș, județul Timiș, este căutat de mai bine de 20 de ore. Medicii nu l-au putut salva pe agentul Cristiana Mariei, în vârstă de 43 de ani, avea rând de la două gloanțe în zona pieptului și a gâtului. Agresorul, Marcel Lepa, este acum dat în urmărire națională. Dan Turcu transmite. Polițiștii au reluat în această dimineață căutările în zona localității Izvin. Operațiunile poliției au fost oprite puțin înainte de miezul nopții. În satul timișan au rămas peste noapte doar câteva trupe de intervenție și filtre de circulație, restul polițiștilor fiind retrași la bază. Astăzi, oamenii legii au început să perie din nou întreaga zonă. Mascații de la SIAS, veniți de la București, trupele speciale din Timiș, Arad și Caraseverin, dar și zeci de jandarmi, înarmați cu pistoale mitralieră și purtând veste antiglonți, scotocesc întreaga zonă pentru a-l găsi pe cel care l-a ucis, iar după amiază pe polițistul timișan. Tragedia s-a produs duminică, în jurul orei 15, la Izvin, o localitate situată la circa 20 de kilometri de Timișoara. Polițiștii de la investigații criminale din IPJ Timiș se aflau în căutarea unui individ dat în urmărire, care se îndreptase cu mașina spre satul ce ține de orașul Recaș. Pe drum au cerut sprijin de la colegii din zonă, care l-au depistat pe suspect într-o casă. Pe când oamenii legii au înconjurat locuința, individul încolțit a sărit pe o fereastră și a tras cu pistolul asupra unuia dintre polițiști, pe care l-a limerit în piept și în gât. Agentul a murit pe loc. Colegii polițistului ucis au pornit în urmărirea fugarului, care disperat a pătruns într-o curte unde i-a amenințat pe proprietar cu arma încercând să fure o mașină. Aici a fost ajuns de un alt agent. A urmat un schimb de focuri, iar polițistul l-a rănit pe atacator în umăr. Au fost instituite filtre de circulație, a fost adus un elicopter cu aparatură cu infraroșu, a fost ridicată o dronă și au fost aduși și câini de urmă. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Se întâmplă și astfel de tragedie, a comentat aseară ministrul de Interne Carmen Dan moartea polițistului din Timiș. Carmen Dan mai spune că a existat o lege care prevedea întărirea autorității polițistului, aprobată în Parlament, dar care nu a intrat în vigoare pentru că a fost atacată la Curtea Constituțională. Sindicaliștii din poliție, pe de altă parte, reclamă faptul că agenții nu au primit vestele antiglonți promise încă de acum 2 ani. Șeful Poliției Române, Florian Dragnea, a dat asigurări că dacă au existat sincope în organizarea intervenției de prindere a fugarului, cei vinovați vor plăti. Este anchetat șoferul unei mașini care s-a izbit de un autocar în care se aflau 25 de copii pe DN17 în localitatea Josenii Bârgăului din județul Bistrița Năsăud. Șoferul autoturismului se urcase ieri băut la volan. 4 dintre copiii din autocar au fost transportați la spital, suferind traumatisme. Cercetat este și șoferul autocarului cu 33 de copii și 26 de adulți la bord, care s-a răsturnat ieri pe DN73 între Râșnov și Predeal. O femeie a fost transportată la spital, ceilalți pasageri și-au continuat drumul către parcul de distracții din Râșnov cu 2 microbuze ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov. Tânărul din Târgu Jiu, pentru care nu s-a găsit un spital de boli infecțioase care să-l trateze decât după intervenția presei, a murit la Institutul Marius Nasta din București. Bărbatul în vârstă de 39 de ani era infectat cu stafilococ auriu și pentru că sufera de cancer la plămâni, niciun spital de boli infecțioase nu a dorit să-l trateze. Aflăm detalii de la Gabriela Mladin. Diagnosticat cu cancer la plămân, Cristian Bulus contactase în urmă cu câteva luni stafilococul auriu. Pentru a putea fi tratat de cancer, tânărul trebuia să fie îngrijit mai întâi pentru infecția intraspitalicească. Inițial, tânărul a ajuns la spitalul din Târgu Jiu, însă singurele unități medicale în care putea fi tratat erau la București, iar medicii gorjeni au refuzat zile în șir să încerce ca acesta să fie dus la una dintre clinicile din capitală, sub pretextul că niciuna nu o să-l primească. Disperată, familia a încercat singură să obțină transferul, apelând și la ajutorul presei. În final, medicii de la Târgu Jiu l-au transferat la spitalul Marius Nasta. Din păcate, a fost prea târziu. Tânărul se afla în stare gravă. Cristian Buluz era tatăl unui băiețel de 4 ani. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Examenul de bacalaureat începe astăzi. Aproape 136.000 de absolvenți de liceu s-au înscris în această sesiune. Prima probă este cea orală la limba română. O ascultăm pe Dana Achim. La proba de astăzi de comunicare în limba română, elevii vor primi un text la prima vedere, pe baza căruia le vor fi adresate întrebări din partea evaluatorilor. Pentru proba de competențe lingvistice programată pe 12 și 13 iunie, elevii au avut de ales din 11 limbi străine, printre care și japoneză și chineză. Proba de competențe digitale se va desfășura pe parcursul a 3 zile, începe vineri 7 iunie și va continua la începutul săptămânii viitoare, luni și marți, pe 10 și 11 iunie. Până atunci este programată în calendarul probelor cea de competențe lingvistice practice în limba maternă. Pe subiecte.edu.ro candidații pot găsi în continuare modele de subiecte. Probele scrise sunt programate la începutul lunii viitoare. Începe tot astăzi înscrierea absolvenților de clasa a 8-a la examenele de evaluare națională. Înscrierea se face la Secretariatul Școlii Absolvite până pe 7 iunie. Ca să poată intra în examen, elevii trebuie să aibă mediile încheiate. Adriana Sârbu. Evaluarea națională din acest an începe pe 18 iunie cu examenul scris la limba și literatura română. Pe 20 iunie se susține examenul scris la matematică, iar pe 21 iunie examenul scris la limba și literatura maternă. Primele rezultate se afișează pe 25 iunie, iar după soluționarea contestațiilor, rezultatele finale vor fi afișate pe 29 iunie. Asociația Human Catalyst a cerut Ministerului Educației să sancționeze fenomenul Brăila, respectiv ridicarea artificială de către școli a ratelor de promovare prin descurajarea elevilor cu rezultate slabe să se înscrie la examen. Asociația precizează că rata de neparticipare la evaluarea națională a scăzut la nivelul țării cu 4,4% anul trecut față de 2017, în majoritatea județelor, după identificarea fenomenului și semnalarea lui în spațiul public. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, dar și zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmpovița, Prahova, Buzău și Vrancea se află până la 12 sub avertizare cod portocaliu de ploi abundente. Vor fi cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 70 de litri pe metru pătrat, Vijelii și Grindina. Și tot până la 12 cea mai mare parte a Olteniei și a Munteniei, local Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și jumătatea de sud a Moldovei, precum și zona Carpaților meridional și de Curbură, se află sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi ploi torențiale, vijelii și condiții de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 30-40 de litri pe metru pătrat. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în depresiunile Carpaților orientali și 27 de grade în nord-vestul țării. În capitală, instabilitate atmosferică accentuată, ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, 24-25 de grade va fi astăzi maxima în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! FC Hermannstadt va juca baraj de menținere în Liga 1 după ce a învins-o dramatic pe Dunărea Călăraș 2-1 în meciul decisiv pentru salvarea de la retrogradare în ultima etapă a play-out-ului. Călărășenii aveau nevoie de un egal la Sibiu pentru a evita retrogradarea directă și au deschis scorul în minutul 77 prin fostul dinamovist Steliano Filip. Pe un teren execrabil îmbibat cu apă, Tsumu a egalat însă în minutul 85, iar Lendric a marcat golul salvării gazdelor în al șaselea minut de prelungire. În prealabil s-a petrecut un incident între jucătorii celor două echipe, iar Blănaru, care se afla pe banca de rezerve a lui Hermannstadt, și antrenorul oaspeților Dan Alexa au fost eliminați. Meciul a început cu o întârziere de 35 de minute din cauza ploii torențiale care a inundat gazonul. Hermannstadt va juca acum baraj cu a treia clasată din Liga Secundă, Universitatea Cluj, la 8 și 12 iunie. Astăzi va avea loc tragerea la sorți ce va stabili care echipă va găzdui prima manșă. Dunărea Călăraș a retrogradat alături de Concordia Chiajna, iar în locul lor au promovat Chindia Târgoviște și Academica Clinceni. Să mai spunem că ultimul meci al play-out-ului a fost câștigat de Gazmetan Mediaș 3-1 cu Chiajna. CSEA Steaua a ratat și anul acesta promovarea în Liga a treia. Echipa lui Marius Lăgătuș avea nevoie de un egal în meciul jucat în regie cu Carmen București pentru a câștiga turneul de promovare, dar a pierdut cu 0-1. A fost un autogol în minutul 27. La final, fanii steliști au provocat incidente, au pătruns pe teren și au dezbrăcat pe fotbaliști, după care s-au luat la bătaie cu forțele de ordine. Amintim, anul trecut, CSEA Steaua a fost devansată de Rapid. Vardar Skopje a cucerit Liga Campionilor la handbal masculin. În finala de la Köln, echipa nord-macedoneană a învins-o pe Veszprém din Ungaria cu 27-24. Campioană și în 2017, Vardar a eliminat-o acum în penultimul act pe marea favorită Barcelona Lassa, în timp ce Veszprém pierde a patra finală în ultimii 6 ani. Domne, ce meci a fost la Sibiu aseară, după partida slabă, îmi pare rău să spun, de la Madrid, dintre Liverpool și Tottenham, ca dramatism mă refer. Mamă, ce a fost la Sibiu acolo. Deci te-ai scos cu Hermannstadt. Da, mi-am luat sentimentele de acolo. A fost nebunie cu sibienii care, cum spuneam, au marcat golul victoriei în minutul 96 pe Mocirlă înfiorătoare, demnă de o cauză mai bună. Asta a fost ziua de ieri în fotbal. Nu știu ce ai trăit tu, pe mine însă, sau weekendul meu a devenit minunat odată ce Carmen a bătut-o pe Steaua. Da, mă rog, Zafare... Carmen mi-a făcut weekendul cum ar veni. Rapidist.